Jest 7:00. Zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W całym kraju i za granicą odbyły się uroczystości rocznic katastrofy smoleńskiej i zbrodni w Katyniu. Strzelanina w szkole w San Bernardino w Stanach Zjednoczonych zginęły 3 osoby. W tym serwisie zajrzymy także do Calais, gdzie ponownie powstaje nielegalny obóz imigrantów. A w całym kraju uroczystości w 7:ą rocznicę katastrofy smoleńskiej państwowe obchody zorganizowano w Warszawie przed Pałacem Prezydenckim. Rodziny ofiar, przedstawiciele władz państwowych i tysiące Polaków wspominały parę prezydencką, Lecha i Marię Kaczyńskich, a także 94 inne osoby tragicznie zmarłe pod Smoleńskiem. Przez cały dzień w miejscach rocznicowych uroczystości dominowała atmosfera zadumy i wspomnień. My oddajemy hołd im, a oni jechali oddać hołd poległym w Katyniu. Potrzebę szacunku dla pamięci ofiar tragedii smoleńskiej akcentował też prezydent Andrzej Duda. Apeluję i błagam was o ten szacunek, bo przez brak szacunku wzajemnego łamiecie szacunek dla nich. Szef PiS Jarosław Kaczyński, mówiąc o konieczności dążenia do prawdy, sprawiedliwości i kontynuowania dzieła naprawy Rzeczypospolitej, apelował o porzucenie nienawiści. My musimy nienawiści się ustrzec, bo nienawiść zabija. Naszym obowiązkiem jest, aby każdy, kto zginął w Smoleńsku, miał swoje miejsce pamięci, mówiła premier Beata Szydło. 10 kwietnia to był dzień, w którym pamiętamy, wspominamy, ale też upominamy się o prawdę. W wielu miejscach w Polsce i za granicą uroczystości w rocznicę katastrofy smoleńskiej były połączone z obchodami 77. rocznicy zbrodni katyńskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Podkomisja powołana do ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku opublikowała efekty swoich prac, których celem jest wyjaśnienie katastrofy. Na początku spotkania wystąpił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Podkreślił on, że efekty prac to suma wielu analiz i eksperymentów oraz wysiłku wybitnych specjalistów zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Minister powiedział także o zaniechaniach poprzedniej ekipy rządzącej w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Te instytucje państwowe, które po 10 kwietnia 2010 roku tym się zajęły, nie dopełniły swojego obowiązku. Z przedstawionej analizy wynika, że rosyjscy kontrolerzy źle naprowadzili samolot na pas. Pilotom w ostatniej chwili udało się poderwać maszynę na wysokości mniej więcej 100 metrów. Nie zawadziła ona o brzozę, ale jej fragmenty zaczęły odpadać od całej konstrukcji. Na końcu doszło do eksplozji. Nad początkiem głównego pola szczątków w wyniku eksplozji w kadłubie, centropłacie oraz w skrzydłach konstrukcja Tu-154M została rozerwana. Członkowie podkomisji zapowiadają, że będą dalej analizować, co się stało w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Będziemy jechać do Smoleńska, zapowiedział wieczorem podczas specjalnego wideoczatu poświęconego pracy podkomisji jej przewodniczący dr Wacław Berczyński. Mówił także, że podkomisja nie ma zaufania do rzetelności remontu Tu-154M z 2009 roku w Rosji. W serwisie Trójki przenosimy się za ocean. 3 osoby zginęły w strzelaninie w szkole podstawowej w kalifornijskim San Bernardino. 53-letni Cedric Anderson wdarł się do klasy i otworzył ogień do nauczycielki, która, jak ustaliła policja, była jego żoną. Kobieta zginęła na miejscu. Przypadkowo rannych zostało 2 uczniów. Kilka godzin później jeden z nich, 8-letni chłopiec, zmarł w szpitalu. Stan drugiego jest poważny, ale stabilny. Sprawca strzelaniny, jak poinformowała policja, miał kryminalną przeszłość. Nie wiadomo, jaki był powód jego ataku. Spłonął obóz dla uchodźców w Grand Sound w północnej Francji. Wybuchły tam bójki między migrantami a policją. Rannych jest co najmniej 10 osób. Kilkuset imigrantów koczuje w Calais, skąd chcą się przedostać do Wielkiej Brytanii. Organizacje pozarządowe dostarczają im pomoc i jedzenie, co nie podoba się władzom miasta, które obawiają się, że znów powstanie tam nielegalny obóz. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Majka. Tuż przed zachodem słońca 3 samochody dostawcze organizacji pozarządowych wypełnione jedzeniem, kocami i ubraniami podjechały na parking w portowej dzielnicy miasta. Niemal natychmiast z okolicznych zarośli wyszły grupy imigrantów. Jestem tu już 11 miesięcy. Pamiętam obozowisko, które zostało zniszczone. Wywieźli nas wtedy w inne regiony kraju, ale ja tu wróciłem. Nie ma innego rozwiązania. Mówi Polskiemu Radiu Daniel, imigrant z Erytrei. François Genoc z organizacji pomocowej mówi, że imigranci ponownie wrócili do miasta już na początku roku. Teraz w kolei jest ich 300. Kilka organizacji dostarcza im codziennie jedzenie, ubrania oraz koce, bowiem imigranci nie mają zapewnionego dachu nad głową. Akcję dostarczenia posiłków obserwowało kilku policjantów. Przy próbie wylegitymowania przez policję uchodźców prawie wszyscy imigranci zdążyli uciec w okoliczne zarośla. Calais, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dzień dobry, nazywam się Mateusz Wilczyński, zapraszam na serwis sportowy, który zostanie poprowadzony przez Michała Gąsiorowskiego. No właśnie, bardzo proszę panie redaktorze prowadzić. Rano już się przestraszyłem. Nie, wszystko w porządku, mamy dzień radia i takich pomocników zorganizowaliśmy dziś. Mamy też wielki stół, jak w Batmanie, ledwo cię widzę. Wolisz być Batmanem czy jego partnerką? Ja Batmanem, zdecydowanie. Musimy zacząć od tego. Czekaj, co mi zostało? No, partnerka Batmana. Musimy zacząć od tego. Już zostawiamy Batmana, bo są ważniejsze sprawy związane z Ekstraklasą. Ty zacząłeś? Janusz Jojko, pamiętasz? Wszyscy kibice pamiętają. Jak się mówisz Janusz Jojko, to co się pamięta? Jojko, bramkę strzela. No właśnie, jak wrzucił sobie piłkę do bramki. Teraz myślę, że jest podobna historia z Miłoszem Przybęckim. Aż mi go szkoda trochę, ale wszyscy o tym mówią, mówić będą i będą pamiętać. I myślę, że no będzie miał Miłosz Przybęcki trochę tak jak Janusz Jojko, bo czegoś takiego świat piłki dawno nie widział. Pół boiska przebieg, bramka wielka, pusta, nikogo w środku, a on... Trafia w słupek. To trzeba umieć trafić w słupek, a nie w bramkę, jak napisał prezes Zbigniew Boniek. I tutaj nic dodać, nic ująć. Trener Ruchu Waldemar Fornalik też nie był zachwycony. Nie uciekniemy od tej sytuacji Miłosza, ani on nie ucieknie, gdyż mogliśmy prowadzić 1-0 i myślę, Korona miałaby o wiele trudniej, żeby to spotkanie wygrać. No taka jest prawda. W końcówce meczu, po naszym błędzie, no niestety padła bramka, która spowodowała, że 3 punkty zostały w Kielcach. To jest piłka. Ta zmarnowana sytuacja sprawiła, że Ruch nie urwał punktów Koronie Kielce. Korona zwyciężyła 1-0 i awansowała na 6. miejsce. Ruch jest przedostatni, a Miłosz Przybecki... No, internet się zagotował, może tak powiem delikatnie. Trzeba pocieszyć młodego człowieka, bo jest naprawdę szybki, co pokazał w tej akcji. Jak błyskawica. Na trenerskiej karuzeli zawsze coś się dzieje. Leszek Ojrzyński został nowym trenerem Arki Gdynia, a Tony Adams, legendarny piłkarz Arsenalu, poprowadzi teraz Granadę. A propos Arsenalu, to tam niewesoło. Kanonierzy przegrali 0-3 z walczącym o utrzymanie Crystal Palace. Kibice śpiewali dla trenera Arsena Wengera: Arsen Wenger, we want you to stay. Tyle, że to byli kibice Crystal Palace i śpiewali oczywiście, że chcą, żeby Arsen Wenger został w Arsenalu jak najdłużej, bo Arsenalowi się nie wierzy. Mają ogromny potencjał, a niewiele z tego wychodzi. Zresztą ta przyśpiewka jest powtarzana na wielu stadionach w Anglii ostatnimi czasy. Wyczuwam nutkę złośliwości. To nie z mojej strony. Świetnie poszło za to siatkarkom budowlanych Łódź. W drugim meczu półfinałowym ponownie pokonały Impel Wrocław, tym razem 3-2 i awansowały do wielkiego finału. Nie był to jednak spacerek, przyznaje trener budowlanych Błażej Krzyształowicz. Drugi set, porażka poniżej 10, to kiepski styl. W trzecim secie też nam nie idzie, też się męczymy i robi się już ciśnienie. Musimy być dumni, musimy to pielęgnować, że ten zespół walczy do końca, bo w kolejnych meczach to po prostu udowadnia, że to nie jest tylko i wyłącznie przypadek. W finale budowlani zmierzą się z Chemikiem Police. Pierwszy mecz w ten piątek w Łodzi. W kolejnym serwisie powiemy już trochę o dzisiejszych spotkaniach Ligi Mistrzów, ale mam jeszcze ciekawą historię, nie wiem czy zdążymy, z Przemkiem Karnowskim. Czy to już w następnym serwisie. Przemek Karnowski to jest taki nasz koszykarz, center, bardzo charakterystyczny, z długą brodą. Ostatnio zrobił furorę, bo jako pierwszy Polak zagrał w finale NCAA i napisała do niego 9-letnia fanka, że go kocha i że chce, żeby przyszedł do niej na urodziny w ten piątek, na 9 urodziny. No i napisał, że przyjdzie. Naprawdę? Naprawdę. To bardzo miło z jego strony. Bardzo. Bardzo. Tylko co kupić 9-latce na prezent? O, myślę, że Przemek coś wymyśli spokojnie. Z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami będzie. Przelotnie padał deszcz, wysoko w górach śnieg. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach do 60, a wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura dużo niższa niż wczoraj. Wczoraj było pięknie. Dziś od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Elblągu i Białymstoku, 8 w Łodzi i Krakowie, 9 stopni w Warszawie, Trójmieście, Bydgoszczy, Katowicach, Zamościu i Przemyślu, do 10 stopni w Szczecinie, w Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? Patrz, co mam. Daj koszyczek. Ale złapałeś. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Dziś pytanie z kategorii też bym zapytał, ale się wstydziłem. Nie, zupełnie niepotrzebnie. Dobrze, to się nie będę wstydził i zaraz zapytam. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pani Katarzyna pyta o to, jak powstają bąble w gotującej się wodzie? Skąd one się nabiorą? Z tego gotowania. Powiem tak, gotowanie od parowania różni się tym, że parowanie jest tylko i wyłącznie z powierzchni cieczy. Mhm. Natomiast gotowanie to jest parowanie całej objętości. Naraz. Naraz, czyli także tej wody, która jest gdzieś głębiej. Na dnie. Na przykład na dnie, albo gdzieś w połowie wysokości, dajmy na to garnka, albo jakiegoś czajnika. Nie, ja obserwuję tę wodę, bo ona mnie fascynuje i te bąbelki idą zawsze od dołu. No dobra, one mogą iść na przykład z grzałki, która jest na dole, albo jak mamy garnek postawiony na płycie, no to rzeczywiście tam jest źródło ciepła i one stamtąd sobie idą. Natomiast gdybyśmy ogrzewali, powiedzmy, ścianki, to one by nie szły z dołu, tylko ze ścianek. Także generalna zasada jest taka, że gotowanie się to jest parowanie całej objętości cieczy. Mhm. Ono się wydarza w konkretnych warunkach. Przy naszym ciśnieniu atmosferycznym, jeżeli chodzi o wodę, to jest z grubsza 100 stopni Celsjusza. Zresztą to 100 stopni ono powstało, no pan Celsjusz po prostu kalibrował swój termometr i stwierdził, okej, no trzeba jakoś tą skalę wymyślić, więc zrobimy 0 w miejscu, w którym woda zamarza, a 100 stopni w temperaturze, w której woda się gotuje. Natomiast woda oczywiście może się gotować w niższych i wyższych temperaturach. W górach, na przykład w górach, jak jest ciśnienie niższe, to wtedy temperatura gotowania się wody też jest niższa. Do tego stopnia możemy doprowadzić, że woda się zagotuje w temperaturze, w której nie ugotuje się jajko na przykład. Albo herbata będzie się robiła bardzo, bardzo długo. Więc jeżeli chodzi o gotowanie, o taki wstęp czysto teoretyczny, to tyle. Natomiast skąd te bąble? No bo teraz tak, jak ma parować woda na głębokości, dajmy na to 10 cm w garnku? Coś, co jest ciekłe, zamienia się w fazę gazową. Sklejają się z sobą, no i tworzy się bańka. Bańka, bąbelek gazu jest lżejszy od cieczy, no więc wędruje do góry. Stąd jak coś się bardzo mocno gotuje, no to widzimy takie bulgotanie. O, czyli solidnie potrafi to jest bulgotać. Coś, co po prostu no, w tym miejscu wylatuje bąbelek gazu i się otwiera. Gdybyśmy do garnka z zimną wodą na dół wprowadzili wężyk i w niego dmuchali, to byłby efekt dokładnie taki sam. Też bąble powietrza tam by powstawały, wędrowały do góry, by się otwierały i byśmy mieli wrażenie takiego gotowania się. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawa sprawa i o to też ktoś kiedyś mnie zapytał, dlaczego jak się woda gotuje w trakcie podgrzewania się, o tak, na przykład w czajniku bezprzewodowym, dlaczego ten czajnik szumi? O tak. I to też jest związane z tymi bąblami, bo słusznie pan zauważył, że obserwując dokładnie garnek albo czajnik, te bąbelki powstają na dnie, o ile na dnie jest źródło ciepła. Mhm. Więc jest możliwa sytuacja, w której tam na dnie już jest na tyle gorąco, że woda się gotuje. Ten bąbelek leci do góry i natrafia na warstwę wody, która jest jeszcze chłodna. I on w tym miejscu zamienia się z powrotem, gaz, czyli para wodna, zamienia się z powrotem w wodę taką ciekłą. Mhm. I to takie pęknięcie tego bąbelka i ta zamiana daje ten charakterystyczny taki szum. Ten szum, on nie pochodzi z jednego bąbelka, tylko z wielu, wielu. I stąd on narasta, aż w którymś momencie zamienia się w bulgotanie i wtedy wiemy, o, już jest cały garnek, cały czajnik pełny wody. Pojawia się też takie ding. W 100 stopniach. Czajnik daje znać, że to już. A mój nie daje. Nie? Mój daje taki klank, taki klik. Musi pan z nim porozmawiać. Pan co, nigdy nie rozmawiałem z czajnikiem. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. You really got me. No mam takie poczucie, że to dobra piosenka do gotowania. Troszkę się można zagotować. 227 trójek. Dzień dobry panie Jakubie. Dzień dobry państwu, nazywam się Jakub Skowroński i chciałbym zapowiedzieć przegląd prasy, który przedstawi Krystian Hanke. Tak się przypadkowo składa, że akurat Krystian Hanke jest w studiu. Bardzo mi miło, panie Jakubie, serdecznie pozdrawiam. Zrobił pan to naprawdę profesjonalnie. Prawda? Tak. Tak, mamy takich pomocników dziś o poranku, a to w związku z tym, że mamy Dzień Radia, Święto Radia, pod hasłem, jakim to się państwo dowiedzą całkiem niedługo. A z okazji teraz... Dnia Radia zaglądamy do gazet. Z okazji Dnia Radia. No taka sytuacja nastąpiła. Radiowy przegląd prasy, proszę pana. Umknęła nam jedna gazeta, jeśli chodzi o pierwsze strony, przegląd sportowy, który zapowiada dzisiejszy mecz Lidze Mistrzów Monaco i Borussii i dwóch polskich obrońców stanie naprzeciwko siebie, ale tytuł pasuje do tego, o czym za chwilę, bo tytuł przeglądu sportowego właśnie na temat tego meczu brzmi Polskie starcie. A ja tak czytam te komentarze po wczorajszych i obchodach i ustaleniach komisji, to myślę sobie, że to świetnie by się nadawało zatytułowanie tej całej historii. No to podsumujmy raz jeszcze. Wybuch w kadłubie, rozpad samolotu w powietrzu w odległości 900 metrów od pasa startowego i błędne naprowadzenie przez rosyjskich kontrolerów pilotów polskiego Tu-154. To tylko niektóre z przedstawionych wczoraj ustaleń podkomisji smoleńskiej. Działania strony rosyjskiej w tym dniu musiały doprowadzić do katastrofy, nie mają wątpliwości eksperci. I dziś w Gazecie Polskiej codziennie najobszerniejszy chyba tekst na ten temat. Także komentarze we wspomnianej komentarz Igora Szczęsnowicza, który już podzielił Polaków na tych, którzy przejęci śmiercią pana prezydenta i polskiej delegacji, nieustający w nadziei, że kiedyś uda się tajemnicę tej tragedii rozwiązać, wzięli udział w oficjalnych obchodach, inni związani z poprzednim rządem i Gazetą Wyborczą, jak to ma miejsce przy każdej rocznicy, starali się po raz kolejny napluć na groby poległych, pisze komentator Gazety Polskiej codziennie. No, sięgamy po Gazetę Wyborczą. Na pierwszej stronie komentarz Wojciecha Czuchnowskiego co do ustaleń tej komisji, o której wspomniałem. Dziennikarz, komentator pisze tak. Poniedziałkowy pokaz ustaleń powołanej przez rząd PiS pod komisji smoleńskiej był triumfem partyjnej woli nad prawdą i zdrowym rozsądkiem. I dalej pisze, do bomby dopasowali fakty, pomijając oczywiste dowody zapisane na przykład na czarnych skrzynkach. Po tym szokującym seansie, który nomen omen odbył się w sali kinowej, dziennikarze nie mogli zadać ani jednego pytania, zwraca uwagę dziennikarz gazety. Od 10 kwietnia 2017 roku kłamstwa szarlatanów od Macierewicza pójdą w świat jako prawda głoszona przez państwo polskie. To chyba najsmutniejszy wniosek z wczorajszych uroczystości. Czytamy na pierwszej stronie. Piotr Folkowski w naszym dzienniku pyta, co zmieniło się w sprawie katastrofy od dojścia do władzy PiS w 2015 roku. Z pewnością dramat przestał być wyklęty, przeciwnie, znalazł właściwe sobie miejsce w polityce państwa. Dalej pisze jeszcze, najbardziej perspektywiczna w tej sytuacji wydaje się żmudna metoda przeglądu archiwów polskich, wszystkich poprzednich komisji i innych urzędów z nadzieją na odnalezienie punktów zaczepienia do nowego spojrzenia na Smoleńsk. To Piotr Falkowski w naszym dzienniku, a Michał Szulczyński w Rzeczpospolitej pisze, jako prezydent Rzeczpospolitej apeluję i błagam o szacunek. To cytat oczywiście. Przez brak wzajemnego szacunku odbieracie szacunek ofiarom. Tak mówił Andrzej Duda, prezydent wczoraj przed Pałacem Prezydenckim, troszcząc się o pamięć tych, którzy zginęli w Smoleńsku. Trzeba podziękować panu prezydentowi za ten piękny apel. Tylko tyle, że wypada go kierować przede wszystkim do członków rządzącego dziś w Polsce obozu, pisze dziennikarz Rzeczpospolitej. I dodaje, 7. rocznica katastrofy smoleńskiej to nie czas na prezentowanie kolejnych szokujących teorii. To nie czas na dzielenie ofiar i pamięci o nich na lepsze i gorsze. W zeszłym roku Andrzej Duda zdobył się na odwagę i zaapelował o narodowe pojednanie. W tym roku niestety dostosował się do obowiązującej obecnie w PiS narracji. Z niepokojem myślę o tym, co może się wydarzyć podczas 8. rocznicy katastrofy w Smoleńsku, pisze w Rzeczpospolitej Michał Szułdrzyński. Tak wyglądają komentarze po wczorajszym dniu. A prezydentowi dostaje się też od profesor Jadwigi Staniszkis, która wczoraj wywiad w jednym z tygodników, a dziś w Rzeczpospolitej mówi, Lech Kaczyński nie chciał dyktatury PiS. Tragicznie zmarły prezydent nie pozwoliłby się tak traktować szefowi MON, mówi socjolog w tym wywiadzie. No jeszcze szybki przegląd tych informacji dotyczących pieniędzy, o których sporo. Kredyty w złotych zdrożeją, pisze Rzeczpospolita, wraz z powrotem inflacji. Roczna składka przy założeniu kredytu o wartości 300 tysięcy złotych, wzrost kosztu pieniądza o 0,5% będzie oznaczał wyższe odsetki w stosunku do tych płaconych obecnie o 1500 zł rocznie, czyli rata miesięczna 125 zł miesięcznie w górę. To średnio takie przykładowe wyliczenie Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że wojewodowie zdrowie dzięki nowym przepisom być może będą mogli mieć wpływ na zarządzanie funduszami, którymi zarządzają marszałkowie. To w samorządach. Rząd wymyślił mechanizm, dzięki któremu zwiększy kontrolę nad tym, jak w regionach wydawane są miliardy euro. Przewiduje się m.in. włączanie wojewodów w pracy komitetów monitorujących programy operacyjne i komisji oceniających projekty. Dziennik także pisze o tym, że rolnicy będą uwolnieni od stawki godzinowej. Nawet 500 000 osób może być wyłączonych z przepisów o minimalnej 13-złotowej stawce godzinowej. Mowa o sezonowych pracownikach. Pyta też ów dziennik Gazeta Prawna, czy masz samochód. No, ja wiem, że ty masz, nie wiem, czy państwo mają. W każdym razie to może być, tak proponuje Telewizja Polska, sposób na poprawę poboru opłat z abonamentu, bo w samochodach są radioodbiorniki. Jeśli specjalny urząd dostanie dostęp do CEPiK-u, będzie wiadomo, kto ma samochód, a w tym samochodzie na pewno jest radio. Taka jest logika. Pisze o tym dziennik. Dziennik pyta też, ile zarobi budżet na split paymencie i odpowiada 8 miliardów złotych. Puls biznesu o oszustach, którzy golą na Forexie, są profesjonalistami, dzwonią, kuszą, obiecują i nie dają się spławić. Ogolili tysiące frajerów, czyli oskubali z milionowych oszczędności rzesze naiwnych inwestorów i śmieją im się w twarz. Wyborcza zauważa, że krajowe firmy płacą większy CIT. KGHM, TGE oraz PKN Orlen. Te polskie firmy zapłaciły w ubiegłym roku najwięcej podatku dochodowego, a wśród firm zagranicznych przodują Biedronka oraz Rossmann. Dziękujemy. To Krystian Hanke i Poranna Prasa. Dziękuję. I teraz kochamy. Autopromocja. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Autopromocja. Bardzo, ale to bardzo radiowy utwór. Słuchają państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Bardzo panu dziękujemy. Jest 7:30, więc w audycji porannej... Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Wyższe kary, między innymi dla tych, którzy podniosą rękę na dziecko. Prezydent podpisze nowelizację prawa karnego. Osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym będzie podlegać karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczyć będzie osoby nieporadnej, sprawcy grozić będzie od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kto znęca się ze szczególnym okrucieństwem, tutaj kara od roku do 10 lat. Troje posłów Nowoczesnej zawieszonych w prawach członków partii to Joanna Augustynowska, Marta Golbik i Grzegorz Furgo. To reakcja na doniesienia medialne o tym, że mogą oni przejść do Platformy. Betonowe płyty przygniotły kilkunastu robotników na budowie parkingu w stolicy Meksyku. Nie żyje 7 osób. Ratownicy z psami przeszukują jeszcze rumowisko. Według wstępnych ustaleń część wznoszonej konstrukcji zawaliła się, gdy belka podnoszona przez dźwig uderzyła w słup nośny. Teatr jednego aktora i pustej widowni. Taki spektakl odbył się w Lombardii na północy Włoch. Mimo, że nie przyszedł ani jeden widz, artysta wygłosił zgłosił swój monolog. Jak podają lokalne media, aktor i zarazem dyrektor artystyczny nie zniechęcił się tym, że nikt nie kupił biletu i wystąpił. Obejrzeli go technik oświetlenia i kasjerka. Zrobiłem to wyłącznie z miłości do teatru, wyjaśnił aktor. Z miłości do radia zapraszamy na serwis o 8 w Trójce, teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny powinien dziś potwierdzić, że w marcu inflacja lekko wyhamowała. Według wstępnych szacunków, który został opublikowany pod koniec ubiegłego miesiąca, wyniosła ona 2% w porównaniu z tym samym okresem 2016 roku. W lutym ukształtowała się na poziomie 2,2%. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ uważa, że dzisiejszy odczyt nie powinien się istotnie różnić od szacunkowego. Jeżeli spojrzymy na inflację w wielu krajach ościennych, czy to w Niemczech, czy też w naszym regionie, to widać, że w marcu zaobserwowano spadki tempa wzrostu względem lutego. Mówimy o wzroście rok do roku i podobnie powinno być w Polsce. W lutym inflacja rok do roku wyniosła 2,2%, a w marcu spadek do 2%. Wszystko wyjaśni się o godzinie 14. Jak dowiedziało się Wysokie Napięcie.pl, Polska ma dostać 2 razy więcej na modernizację swojej energetyki. Z 2,5 miliardów euro, które wynegocjowała Ewa Kopacz w 2014 roku, może się zrobić nawet 4 do 10 miliardów euro. Ale zgoda na reformę rynku CO2 wymagałaby zmiany podejścia polskiego rządu do energetyki opartej na węglu. Tesla stała się najcenniejszym koncernem motoryzacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Podczas wczorajszej sesji na Wall Street wartość firmy produkującej samochody elektryczne przekroczyła na moment wartość koncernu General Motors. Ciekawostką jest to, że firma Tesla jeszcze tak naprawdę nigdy nie przyniosła zysku. Liderem, jeśli chodzi o rynek sprzedaży, jest wciąż General Motors. Sprzedał w ubiegłym roku na całym świecie 10 milionów samochodów, a Tesla zaledwie 40 697 aut. W ostatnich 2 latach General Motors zarabiał rocznie ponad 9,5 miliarda dolarów na czysto, podczas gdy Tesla traciła w 2015 roku prawie 900 milionów dolarów, a w 2016 prawie 700 milionów dolarów. Tymczasem poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy wyczekują rozpoczynającego się w tym tygodniu sezonu raportów kwartalnych amerykańskich spółek, licząc na solidną poprawę wyników korporacji. Na zamknięciu Dow Jones wzrósł o 0,01%, Nasdaq zwyżkował o 0,05%, Standard & Poor's wzrósł o 0,07%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,95 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,99 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,95 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Będzie przelotnie padał deszcz, w górach będzie padał śnieg, też będzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, a w górach porywiste. Temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Częstochowie i Tarnowie, do 10 stopni w Szczecinie, w Zielonej Górze i w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już 30 minut. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Netia, słucham. Halo, powie mi pani coś ciekawego? Macie jakąś promocję czy coś? Mamy telewizję i internet za pół ceny. Przez miesiąc też coś? Przez 3 miesiące. Okej, jeszcze coś? Rozmowy przez komórkę, bez limitu, za darmo. Też przez 3 miesiące? Dłużej. Przez pół roku? Dłużej. Przez rok? 2 lata, za darmo.

Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym magazynie radiowym, którym zajrzymy m.in. na opolską budowę, a także o tym, czy fotografia może stać się sposobem na życie. Jak wygląda taki zakładowy radiowęzeł? Mamy 500 głośników w systemie radiowęzła. Wojciech Stachowicz z radiowęzła kopalni Bełchatów. Te głośniki są praktycznie w każdym pokoju, więc słuchacze to pracownicy. Rozgłośnie zakładowe są swego rodzaju systemem alarmowym. Jest to najszybszy kanał komunikacji. Program jest nadawany cały dzień? Emitujemy programy radiowe, które przerywamy po odpowiednich momentach na nasze serwisy lokalne. W takim serwisie znajdują się bieżące informacje dotyczące danego oddziału. Muzyki jako takiej nie puszczamy. A jak to wygląda w szkolnym radiowęźle? Nadajemy codziennie od poniedziałku do piątku. Mirella Daniszewska ze szkolnego radiowęzła. O 10.30 zaczyna się długa przerwa. Jest 10.30, dużo osób jednak wstaje rano, nie do końca jeszcze się obudzą. Więc staramy się, żeby ten radiowęzeł był po prostu jak najbardziej przyjazny i wesoły, budził do życia. Co zamawiają uczniowie, jaki mają gust muzyczny? To bardzo zmienna rzecz. Adam Smolarek ze szkolnego radiowęzła. Ponieważ mieliśmy niedawno taką listę związaną z zespołami, na przykład Modern Talking. Serio, takie młodzieki słuchają Modern Talking? Tak. Niemniej ostatnio zdarzyło się System of a Down oraz Rammstein. Jakieś newsy też przedstawiacie? Czasami ogłosimy na przykład, że w naszej szkole jest wystawa klasy plastycznej, że jednak jest to budynek szkoły, jest bardzo dużo osób na przerwach i muzykę słychać, ale jeżeli ktoś chce coś powiedzieć, to już jest trochę gorzej. Fragment reportażu Romy Leszczyńskiej o radiowęźle w areszcie śledczym w Łodzi. Radio Smutniak. Tu leci w tej chwili radio. Zazwyczaj włączamy na początku, to Radio Łódź leci. Od 8 do 9 leci Tok FM, a od 9 już włączamy takie radio bardziej rozrywkowe. Kiedy słychać Trójkę w areszcie? W piątek od 19.30 do 21.30. Na każdej celi jest zamontowany taki głośnik, zwany tutaj potocznie betoniarą. Osoby, które nie mają telewizora, to jest ich taki jakby kontakt ze światem. Podaję jadłospis na dzień 6 stycznia 2016 dla normy P1, norma wyznaniowa. Śniadanie, makaron na mleku, herbata, chleb, szynka drobiowa. Jedynym takim elementem, kiedy my przemawiamy do osadzonych, to jest w momencie, kiedy puszczamy audycje własne, w której jest jadłospis na następny dzień. Później są komunikaty, kiedy na przykład aresztoczy poszukuje pracowników w charakterze fryzjera, stolarza, a później są audycje przez nas przedstawione. Są na przykład audycje antyprzemocowe. A jak jest ze słuchalnością? Zemasta. Tak. Skąd wiesz, macie badania? Znaczy mamy stronę naszą i widać po niej reakcję. Któryś z was wiąże przyszłość z karierą radiowca? To jest taki wstęp do bycia dziennikarzem radiowym. Może coś kiedyś się z tym uda. Jest to u mnie możliwe, mam trochę doświadczenia w kontekście radia. Radiowęzły to swego rodzaju fenomen. Jest to zaczątek pracy dziennikarza radiowego, speakera. Jesteśmy tutaj, można do nas zadzwonić, można przyjść, można złożyć życzenia, można zgłosić swój problem, który próbujemy w jakiś sposób nagłośnić. I myślę, że to jest tutaj ważną rzeczą. A mówimy dziś także o radiowęzłach, bo 11 kwietnia obchodzony jest w Polsce Dzień Radia. Świętują wszystkie stacje radiowe i wszystkie serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiowców. Do tego święta będziemy wracać także w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a radiowęzło odwiedziła Izabela Woźniak. O, tu jest ładny fragment, prawda? Będzie chyba jeszcze jeden? Może nawet nie ostatni? Zapraszamy mniej więcej za godzinę. Będziemy mieli dla Państwa niespodzianki związane z tym dniem radia. No i jeśli chodzi o utwory radiowe, to proszą Państwa przede wszystkim o ten utwór. A w związku z tym, że w radiu to słuchacz jest najważniejszy, wychodzimy oczywiście naprzeciw. Nie mówimy nie. Zapraszamy do Trójki i słuchamy Queen. Through wars and worlds, invaded by Mars, you made stars on video. Siedem trójek do Państwa dyspozycji. Aha, tutaj jeszcze jest zapowiedź. Z tej strony Mirella Daniszewska z radiowęzła z Liceum Cervantesa. Teraz w trójce przegląd prasy, na który zaprasza Krystian Hanke. I nie tylko Hanke, ale również pan redaktora i Państwa. Tak. Taki to, żart. Co pan mówi. Mm-hmm. To poproszę. Mm-hmm. To najpierw, poproszę do pracy. Najpierw ostatnia strona faktu, bo tutaj najszybszy berek na świecie. 5-miesięczne gepardy z zoo w Australii pędzą 105 km na godzinę. I to nie jest na pewno ich ostatnie słowo. Ale zdjęcie... mi się ganiacz berka, to nie polecam. Porażka od razu, gwarantowana. Wśród nich jeden, ale nie mogę powiedzieć, jak się nazywa, bo byłoby to lokowanie produktu. A pokaż. Proszę bardzo. O piosence mu wspomniałeś, to o piosence będzie teraz również. Otóż, posłuchaj, proszę posłuchać, piosenka prezydenta Turkmenistanu wygrała konkurs na hymn Igrzysk Azjatyckich, które we wrześniu odbędą się w tym kraju. No i to postać bardzo ciekawa, aczkolwiek też smutek przywołujący, kiedy się czyta o dyktatorze, songwriterze, bo tak go nazwała Gazeta Wyborcza, Kurbankuła Berdy Muhamedow. Powtórzysz? Nie. No to spróbuj. 60-letni z zawodu dentysta i były minister zdrowia rządzi krajem twardą ręką od 2007 roku. 5-milionowy kraj porównywany jest do Korei Północnej. Nie ma tu wolnych mediów ani legalnej opozycji. Są za to tysiące więźniów politycznych i kult prezydenta, pozłacane pomniki na koniu i tak dalej. Prasa drukuje wiersze poświęcone jego rodzinie, a nawet jego zwierzętom domowym. I nie są to gepardy. Dzieci od czwartej klasy poznają jego literacką twórczość. Napisał ponad 20 książek poświęconych hodowli koni, uprawie herbaty czy ziół, a także historii regionu. Poprzez igrzyska utrwalimy w świecie nowy wizerunek Turkmenistanu, krainy zdrowia, otwartości i pozytywnych emocji, oświadczył w niedzielę dyktator, pisze Wyborcza. Ale wcale nie jest tak kolorowo w Azji Centralnej. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że przypominając zamachu w Petersburgu dokonał urodzony w Kirgistanie Uzbek w Sztokholmie, obywatel Uzbekistanu, tak. Poza tym zatrzymany w Norwegii po alarmie bombowym też młody człowiek z pochodzenia Rosjanin, ale jego rodzice nie pochodzą z Rosji europejskiej części, tylko właśnie z Azji Centralnej. Azja Centralna ulega dżihadowi. Dziennik pisze, że po rozpadzie Związku Sowieckiego i uzyskaniu niepodległości przez Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, wspomniany Turkmenistan i Uzbekistan, we wszystkich tych krajach nastąpiło odrodzenie praktyk religijnych, wcześniej rugowanych przez komunistyczne władze. I choć tamtejszy islam przeważnie jest bardziej liberalny obyczajowo, to równocześnie zyskują na popularności konserwatywne prądy przychodzące z Pakistanu, Afganistanu. Warunki ku temu sprzyjają. Autokratyczne rządy w połączeniu z ubóstwem i dużymi nierównościami społecznymi powodują, że część populacji wybiera emigrację zarobkową do Rosji lub ucieka w dżihad. Na dodatek to pierwsze rozwiązanie często prowadzi do drugiego, bo emigranci z Azji Centralnej traktowani są w Rosji z nieskrywaną pogardą, nierzadko pracują na czarno, więc stają się łatwym celem dla osób rekrutujących do radykalnych organizacji islamskich. Czytamy w dzienniku. Ale nie tylko wyznawcy islamu. Rzeczpospolita pisze o tym, że ponad 175 tysiącom wyznawców chodzi o świadków Jehowy. Grozi, że zostaną uznani za ekstremistów. Świadkowie Jehowi na celowniku Kremla, obrońcy praw człowieka alarmują, że po ewentualnej delegalizacji organizacji jej członkowie mogą znaleźć się na celowniku służb i będą karani już według kodeksu karnego. Oskarża się ich o to, że uważają swoją wiarę za wyjątkową, ale którzy wierzący nie uważają swojej religii za wyjątkową? Mówi Ludmiła Aleksiejewa, szefowa moskiewskiej grupy helsińskiej. W Polsce Związek Wyznaniowy Świadków Jehowych działa legalnie od 1989 roku. Zakaz działalności Świadków Jehowych obowiązuje w ponad 30 krajach, w tym Chinach, Korei Północnej i Arabii Saudyjskiej. Przypomina Rzeczpospolita. Tutaj też artykuł o tym, że Szwecja zamyka się po zamachu. No i sporo Amerykanów. O Amerykanach wiadomo. Rex Tillerson, sekretarz stanu USA, jedzie pierwszy raz do Moskwy i na dodatek z groźbami. Amerykańskie pytania. Rzeczpospolita dodaje do tego jeszcze rozmowę z Igorem Sutyaginem, ekspertem Royal United Services Institute w Londynie, który mówi, Donald Trump postawi Putinowi ultimatum. Kompromitując Clinton, Rosjanie przestrzelili i stają naprzeciw nieprzewidywalnego prezydenta USA. Czytamy w Rzeczpospolitej o Trumpie, także dziś w Gazecie Codziennej, że ograł chińskich komunistów. A Trump się spotyka ostatnio z różnymi przywódcami. Dziękujemy. To Poranna Prasa. Krystian Hanke. Pamiętam doskonale taki radiowęzeł w liceum podstawowym imienia Bolesława Prusa w Kierniewicach. To było takie wyjątkowe miejsce, do którego mieli dostęp nieliczni. No i to była kuźnia talentów redaktorskich. Między innymi stamtąd znam redaktora Mariusza Owczarka, którego serdecznie pozdrawiam. No i z okazji tego pięknego dnia chciałabym wszystkim radiowcom życzyć wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. No i serdecznie pozdrawiamy. Niońka. Niońka, Mariusz Owczarek. Pozdrowienia, Mario. A teraz zaproszenie. 227-3. Numer telefonu się Państwu przyda, bo dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach audycji Cogito Ergo spotkanie z Janem Pietrzakiem. 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 227-3. Zapraszamy serdecznie. Ktoś zaproponował ten utwór. Dwa razy nie trzeba powtarzać. Husband's legacy. She does her own show till hours a day. Breaks bones and listens, lets feelings run free, helps people talk their pain away. So if your world falls down, can see the light of day. Call a station.